Talán a történetem vissza, mégis látom, ahogy arcod a könnyeim vissza. Szavakba önteni túl nehéz, nem is lehet ennél jobb anyát. Nem is kívánhat semmelyik gyerek, tudom, közhely, meg egyik szó se passzol, mert üresek a szavak, de remélem nem haragszol. A türelmetlenségem meg a makacs fejem miatt, és büszke lehetsz arra, hogy élettem a fiad. Felnevelni és megadni mindent, amit lehet, lemondani mindenről, ilyet csak egy anya tehet. Aki veled sír, és ha kell, akkor veled nevet. Aki világokat várt, és ha kell, megmozgat egy hegyet. Aki ha kell, megóv, aki ha kell, elenged. Aki magadnál is jobban tudja, mi van benned. Az én anyám ilyen, bár nem növesztett szárnyat, csak fele olyan jó legyek, azt kívánnám, ha kívánhatnék hármat. Egy a lelkünk, egy a szívünk, a dobbanás. Megtanítod bátran állni a csillogás. Látom a két szemében, a tükörben ő néz rám. Bár egyszer olyan lennék, mint az én anyám. Összezártak már a felhők s a csúfvilág. Ellenünk volt még az ág is lehúztatán. Akkor is erős volt ő, úgy, mint egy oroszlán. Bár egyszer olyan lennék, mint az én anyám. Bár egyszer olyan lennék, mint az én.